अभिमान फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने कमरे में आराध्या को नहीं देखा। अभिमान ने आराध्या को आवाज लगाते हुए कहा, ए गिलहरी कहाँ चली गई? इतने में आराध्या बालकनी से कमरे में आई और बोली, कहाँ जाएगी गिलहरी, यही है, मन थोड़ा खट्टा हो रहा था इसलिए बाहर हवा खाने चली गई। अभिमान ने हंसकर कहा, हवा खाने की चीज है? आराध्या बोली, हाँ खाने की चीज है, और कुछ और पूछना है तो पूछ लो, मैं हर बात का जवाब दे दूंगी। अभिमान ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए मिरर में देखा और बोला, हाँ मैं जानता हूँ बेटा ही होगा और बहुत खतरनाक होगा, तुम्हारी बातों से लगता है। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने फोन देखा तो उसमें एक कनिका नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमान की बहुत हैरानी से तन गई। उसने एक नजर आराध्या को देखा और फोन रिसीव करके बालकनी में चला गया। अभिमान बोला, हाँ कनिका क्या हुआ? कनिका बोली, सर वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, नहीं मतलब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अभिमान बोला, देखो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जैसे कार्तिक तुम्हारा भाई था ऐसे मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, और तुम अपने भाई से बेझिझक कुछ भी मांग सकती हो। कनिका कुछ नहीं बोली। अभिमान ने फिर कहा, बताओ कितने पैसे चाहिए? कनिका बोली, सर अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। अभिमान बोला, तुम बस मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए। कनिका बोली, वो मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ तो मुझे करीब 10 लाख रुपए की जरूरत है। अभिमान के लिए 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। वो बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ, या तुम एक काम करो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं तुम्हारा टॉप कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। ये सुनकर कनिका बोली, नहीं नहीं सर रहने दीजिए, मैं अपनी दादी को छोड़कर दूसरे कॉलेज नहीं जाऊंगी। अभिमान बोला, मैं तुम्हारे घर के आसपास ही कॉलेज देखूंगा। कुछ सोचकर कनिका ने कहा, नहीं सर रहने दीजिए, मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए। अभिमान ने बहुत प्यार से कहा, अच्छा तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे भेज देता हूँ, उसके बाद तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन कराना है करवा लेना। कनिका ने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर में फोन वाइब्रेट हुआ, उसमें एक अकाउंट नंबर था, और तभी के तभी अभिमान ने बिना सोचे समझे कनिका के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तभी आराध्या बोली, कनिका कौन है? अभिमान ने पलटकर आराध्या को देखा और बोला, तुम्हें हर बात सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें प्रोफेशनल होती हैं, हर किसी को नहीं बताई जाती। आराध्या बोली, मैं हर किसी में आती हूँ। अभिमान ने कहा, तुम्हें जलन हो रही है? आराध्या ने कहा, नहीं नहीं हो रही, लेकिन जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हें झेल सकती है। अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ऐसी तो बहुत लड़कियां हैं जो मुझे झेल सकती हैं। आराध्या बोली, जी नहीं मिस्टर रघुवंशी, आपको मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकता, कोई भी नहीं। अभिमान ने आराध्या के गालों को अपने एक ही हाथ में पकड़ा और हिलाते हुए बोला, इतना घमंड अच्छा नहीं है, टूट जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया और जाते जाते बड़बड़ाने लगा, टाइम से दवाई ले लेना और खाना खा लेना, मैं किसी के मुंह से सुन ना लूं कि तुमने खाना नहीं खाया। आराध्या अभिमान को जाता हुआ देख रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उसके मन में फिर से कनिका का नाम हिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में बीच पर दीप, सरगम, मीरा, क्रिश चारों ही एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। मीरा ने एक टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि सरगम उसने एक लॉन्ग कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। दोनों को ही कपड़े पहनने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन वो अपने कम्फर्ट के हिसाब से कपड़े पहनती थी। दोनों बहनें बहुत खुश थी, ना जाने कितने सालों बाद वो इतना खुश नजर आ रही थी। और तभी कृष्ण ने मीरा को पीछे से पकड़ा और घुमा दिया। मीरा डरते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी क्या कर रहे हैं आप, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन कृष्ण मीरा को छोड़ने वाला नहीं था, उसने मीरा को घुमाया और दोनों पानी में गिर गए। मीरा ने पानी में उठकर अपने चेहरे को साफ किया और कृष्ण को मारते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी ये अच्छी बात नहीं है, अभी मुझे लग जाती। इतना कहकर वो कृष्ण को जोर जोर से मारने लगी और कृष्ण जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने मीरा को कस कर गले लगा लिया। मीरा ने कृष्ण को धक्का दिया और पानी से बाहर आते हुए बोली, अब बहुत बुरे हैं मिस्टर रघुवंशी, ये अच्छी बात नहीं है। और तभी देव बोला, वो ऐसा ही है, बचपन से ही ऐसा है, तुम्हें उसे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। मीरा बोली, चीजू मैं नहीं झेलने वाली। कृष्ण पानी में से निकलता हुआ बोला, अब तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, तुमसे शादी जो हो गई, नहीं झेलना था तो मंडप से उठ जाती। ये सुनकर मीरा को थोड़ा बुरा लगा और वो पलट कर बोली, मिस्टर रघुवंशी आज के बाद ये बात मैं आपके मुंह से ना सुन लूं, वरना सच कहती हूं लाइफ से ऐसे जाऊंगी कि वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो गुस्से में जैसे ही पलटी उस लड़के से टकरा गई जो उसे प्लेन में मिला था। वो लड़का मीरा को ही देख रहा था। फिर उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मैं विवान, और तुम? मीरा बोली, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो जल्दी से पीछे गई और कृष्ण के गले लग गई। उसे इस वक्त उस लड़के को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कहीं ना कहीं उससे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। कृष्ण ने मीरा पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, क्या हुआ, अभी तो छोड़कर जा रही थी। मीरा ने गुस्से में कृष्ण को देखा और बोली, मिस्टर रघुवंशी मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। खूब मस्ती करने के बाद चारों होटल वापस आ गए। मीरा अपने बालों को टाल से साफ कर रही थी और कृष्ण शावर लेने गया हुआ था। कृष्ण बाहर आया और क्लोजेट की ओर चला गया। फिर वो मीरा को बाहों में लेकर बालकनी के झूले पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा मीरा के बालों में छुपा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए बोला, छुटकी तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन फिर मीरा की नजर उस आदमी पर गई जो अभी भी समुद्र के पास खड़ा हुआ था, उनके कमरे की तरफ ही देख रहा था। मीरा का कई बार मन हुआ कि वो क्रिश को इस बारे में बता दे, लेकिन विवान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिसकी शिकायत वो क्रिश से करती। वहीं दूसरी तरफ देव और सरगम एक दूसरे में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद सरगम देव से दूर होकर बोली, बस करो देव, बहुत परेशान कर लिया, हटो अब। देव ने सरगम की कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाया और बोला, तो मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने तो आया हूँ? कोई ऑफिस नहीं, कोई काम नहीं, कोई अनाथ आश्रम नहीं, बस मैं और तुम। इतना कहकर उसने फिर से अपने होंठ सरगम की गर्दन पर रख दिए और एक बार फिर वो सरगम को अपनी दुनिया में ले गया। दूसरी तरफ दिव्यांश और शिवाय दोनों ही टेंशन में स्टडी रूम में बैठे हुए थे। उनके सामने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। रिपोर्ट किसी और की नहीं, मीरा और सरगम की थी, और उसमें साफ साफ लिखा था कि उनका डीएनए पैंथर पूर्वी से नहीं मिलता। उस रिपोर्ट को देखकर दोनों भाइयों का दिल टूट गया। दिव्यांश बोला, यार क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था कि पूर्वी और पैंथर की बेटियां मिल जाएंगी, लेकिन ये तो रिपोर्ट ही गलत है। शिवाय बोला, पता नहीं यार, मेरा दिल कहता है कि पूर्वी और पैंथर की बेटी सरगम मीरा ही है। इस रिपोर्ट को सच मानने का मन मेरा नहीं करता। दिव्यांश बोला, क्या बात कर रहा है शिवाय, आंखों देखी बात को कैसे जुटला सकते हैं? खैर छोड़, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतना कहकर दिव्यांश वहां से चला गया और शिवाय वहीं उस रिपोर्ट को देखे जा रहा था। फिर उसने अवनीत को कॉल किया। शिवाय बोला, अवनीत तू श्योर है कि रिपोर्ट सच है? अवनीत ने कहा, हाँ जीजू मैं श्योर हूँ कि रिपोर्ट सही है। शिवाय बोला, अवनीत इस रिपोर्ट में मुझे गड़बड़ लग रही है, तुम इसे एक बार और चेक करो। अवनीत बोला, ठीक है जीजू, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा, एक बार फिर चेक करवा दूंगा। वैसे मेरी लैब से निकली हुई रिपोर्ट में गड़बड़ होना ना के बराबर चांसेस है। शिवाय बोला, अवनीत मैं जिस माहौल में रहता हूँ ना उस माहौल में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार रिपोर्ट लेकर तुम खुद आना और अपने भरोसेमंद आदमी से ही डीएनए टेस्ट मैच करवाना। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फोन कट कर दिया। अगली सुबह शिवाय और राजवीर मेंशन से निकल गए थे। दोनों एक गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी। दोनों ही किसी डील पर डिस्कशन कर रहे थे। राजीव बोला, शिवाय इतना क्यों टेंशन ले रहा है? अभिमान है ना, वो इस डील को क्रैक कर लेगा। वैसे भी उसने आज तक जितनी भी डील अपने हाथ में ली है सारी क्रैक की है। शिवाय बोला, यही तो प्रॉब्लम है, वो डील क्रैक करता तो है लेकिन अपने स्टाइल से। हमें डील ही क्रैक नहीं करनी बल्कि रिश्तों में मिठास भी भरनी है, समझ रहे हो ना? राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय की नजर बाहर गई जहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। शिवाय उस बूढ़े आदमी को ही देखने लगा। उसकी उम्र करीब 70 साल के आसपास होगी और वो सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। राजवीर ने शिवाय की नजरों को फॉलो किया और बोला, क्या हुआ, इसे क्यों देख रहे हो? शिवाय ने उस आदमी की तरफ इशारा किया और राजवीर से बोला, राजवीर सर उस आदमी को देखो, जाना पहचाना नहीं लगता? राजवीर की नजर उम्र के साथ थोड़ी कमजोर हो गई थी। उसने अपना चश्मा ठीक किया और उस आदमी को देखकर बोला, यार मुझे तो वैसे ही दूर का नहीं दिखाई देता, मुझे क्या पता, लेकिन तुझे लग रहा है कि जाना पहचाना है तो जाना पहचाना ही होगा। वैसे भिखारी तेरे जान पहचान वाले कब से हो गए? शिवाय ने गुस्से में राजवीर को देखा तो राजवीर बोला, ओके ओके, गुस्सा नहीं, पता क्या बात है? शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी लेकिन उसकी नजर अब भी उस भिखारी पर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय ने उस भिखारी को कहीं देखा है। इतने में सिग्नल लाइट ग्रीन हो गई और वो गाड़ी वहां से चली गई। गाड़ी 1 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक शिवाय बोला, स्टॉप द कार। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मार दी। शिवाय गाड़ी से उतरा और भागता हुआ वापस जाने लगा। राजवीर भी गाड़ी से उतरकर शिवाय को देख रहा था, फिर बोला, इसे बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी किसी और की नहीं, रघुवंशी मेंशन की ही थी। उसमें से हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों बाहर उतरे और राजवीर को देखकर बोले, इसे क्या हुआ, ये कहां बंदरों की तरह उछलकर भाग रहा है? राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा, अभी 1 किलोमीटर पहले किसी भिखारी को देखा और कहने लगा कि शिवाय उसे जानता है, शायद उसी से मिलने गया है। हर्षवर्धन बोला, तो फिर चलो हम भी तो देखें शिवाय के रिश्तेदार को। इतना कहकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो लोग अपनी गाड़ी में बैठे और वापस एक गाड़ी पीछे चली गई। वो लोग गाड़ी से उतरकर उस भिखारी के पास चले गए। शिवाय तो अभी भी भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही शिवाय आया उसने सबसे पहले उस भिखारी का कॉलर पकड़कर उठा दिया और उसे वही दीवार से लगाकर बोला, तू है ना वो जिसने अस्पताल में आग लगाई थी? ये सुनकर सीनियर रघुवंशी हैरानी से शिवाय को देखने लगे। उन्हें कोई शक नहीं था कि शिवाय जो कह रहा था वो सच था। शिवाय ऐसे ही किसी पर शक नहीं करता था और जिस पर शक करता था मतलब वही गुनहगार है। वो भिखारी शिवाय को देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हैं साहब, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी आग, भला मैं किसी अस्पताल में आग क्यों लगाऊंगा? कौन था वो आदमी जिसने हॉस्पिटल में आग लगाई?